Cu timpul, lectura devenise pentru Florentino Arisa un adevărat viciu. De când îl învățase să citească, maica s-a cumpărat tot felul de cărți ilustrate, scrise de autori nordici, vândute drept povestiri pentru copii, dar care, în realitate, erau de o cruzime și de o perversitate nemai întâlnite nici chiar în literatura pentru adulți. La 5 ani, Florentino Arisa le știa pe de rost și le recita fie la lecții, fie la sărbările de la școală, dar familiaritatea cu ele nu l-ajuta să-și învingă spaima. Dimpotrivă, i-o sporea. Iată de ce întâlnirea cu poezia a însemnat pentru el descoperirea unei oaze de liniște și pace. Încă de la vârsta pubertății citise în întregime, în ordinea apariției, volumele din Biblioteca Populară pe care Transito Arisa le cumpăra de la anticarii din Porticul Copiștilor și care cuprindeau de toate, de la Homer până la cel mai neînsemnat poet local. El însă nu alegea. Citea volumul căruia îi venea rândul, ascultând parcă de o poruncă a fatalității și, în pofida nenumăraților ani de lectură, n-a reușit să deosebească niciodată ce era bun de ce era rău în maldărele de cărți pe care le citise. Nu știa altceva decât că prefera prozei versurile, iar dintre acestea îi plăceau îndeosebi cele de dragoste, pe care le reținea chiar de la a doua lectură, cu atât mai ușor cu cât erau mai melodioase și mai sfâșietoare. Aceasta a fost sursa de inspirație pentru primele scrisori trimise Ferminei Dasa, în care amesteca la întâmplare paragrafe întregi din romanticii spanioli și a continuat să fie până când realitatea l-a silit să se ocupe de probleme mai prozaice decât suferințele inimii. Încă de pe atunci mai făcuse un pas descoperind foiletoanele lacrimogene și alte proze mult mai profane ale vremii. Notă aluzie la poemele lui Ruben Dario, reunite în volumul Proze profane 1896, care marchează punctul culminant al curentului modernist. Am încheiat nota. Se obișnuise să plângă și el odată cu maică-sa când îi citeau pe poeții locali, ale căror plachete de versuri se vindeau prin piețe și portaluri pentru 2 centime. Dar tot atât de bine era în stare să recite pe din afară cele mai alese poezii castiliene din secolul de aur. Citea de fapt tot ce-i cădea în mână, fără vreo ordine anume, așa încât chiar și mai târziu, când anii zbuciumați ai primei iubiri trecuseră de mult, iar el nu mai era tânăr, avea să citească din scoarță în scoarță toate cele 20 de volume din seria Comoara Tinereții, operele complete ale clasicilor editate de frații Garnier, în traducere, și unele romane de duzină publicate de Don Vicente Ibáñez în colecția Prometeo. Notă. Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928, prozator spaniol, autor de romane regionale de orientare naturalistă, Coliba, printre portocali, de inspirație psihologică, Arena însângerată și de evocare a războiului, Mare Nostrum, Cei 4 cavaleri ai Apocalipsului. Am încheiat nota. În orice caz, anii petrecuți la hotelul de tranzit nu s-au limitat doar la lecturi și la redactarea scrisorilor febrile, ci l-au inițiat deopotrivă în tainele amorului fără iubire. Viața începea acolo după prânz, când prietenele lui, păsările de noapte, se sculau și ieșeau din camere, fiecare cum o făcuse maică-sa, iar când se întorcea de la birou, Florentino Arisa se trezea într-un palat populat de nimfe despuiate, care comentau în gura mare secretele orașului, divulgate chiar de protagoniști. Multe dintre ele își etalau pe trupul gol urmele trecutului, răni vechi de pumnal pe pântec, semne ca niște stele lăsate de gloanțe, crestături de cuțit drept mărturie a iubirii, cusături de cezariene făcute de măcelari. Unele își aduceau în timpul zilei copiii de vârste fragede, roade nefericite ale unor decepții sau ale unor neglijențe din tinerețe și îi dezbrăcau de cum pășeau pragul casei ca să nu se simtă stingheri în paradisul nudității. Fiecare gătea separat și nimeni nu mânca mai bine ca Florentino Arisa, care își alegea tot ce era mai bun de la fiecare. Era o sărbătoare reînnoită zilnic, care se sfârșea spre seară, când despuiatele defilau cântând până la baie, își împrumutau săpunul, periuța de dinți, forfecuța, își aranjau una alteia părul și îl tundeau, își schimbau între ele rochiile, se sulemeneau ca niște paiațe lugubre și ieșeau la vânătoare pândindu-și prima pradă a nopții. Din acel moment, viața casei devenea impersonală, dezumanizată și era cu neputință să participi la ea fără să plătești. Florentino Arisa nu se simțea nicăieri atât de bine pentru că, de când o cunoscuse pe Fermina Dasa, era singurul loc unde nu se simțea stingher. Mai mult chiar, cu timpul ajunsese să fie singurul loc unde o simțea alături. Tot acolo trăia, poate din aceleași motive, o femeie în vârstă, elegantă, cu un minunat păr argintiu, care nu participa la viața firească a despuiatelor și căreia acestea îi arătau un respect sacru. Un logotnic cam pripit o adusese acolo când era tânără și, după ce își făcuse poftele cu ea, o lăsase în voia soartei. În pofida stigmatului care o marca, făcuse până la urmă o căsătorie reușită. La bătrânețe, când a rămas singură, doi băieți și trei fete și-au disputat plăcerea de a o avea alături, dar ei i s-a părut că n-ar fi putut trăi în altă parte decât în acel hotel de deșuchiate tandre. Odaia permanentă de care dispunea era singurul ei cămin, iar amănuntul acesta a identificat-o imediat cu Florentino Arisa, despre care spunea că va ajunge un înțelept vestit în lumea întreagă, pentru că era în stare să-și îmbogățească sufletul dedicându-se lecturii în paradisul destrăbălării. La rândul său, Florentino Arisa îi purta atâta afecțiune, încât o ajuta să-și facă târguielile în piață, iar uneori își petrecea după amiezele stând de vorbă cu ea. Era încredințat că știa multe despre dragoste, pentru că îi dăduse multe sfaturi fără să fie nevoie să-i dezvăluie taina lui. Dacă înainte de a cunoaște dragostea pentru Fermina Dasa nu căzuse în multele ispite din jur, cu atât mai puțin avea să o facă acum când era logotnica lui. Astfel că Florentino Arisa conviețuia cu fetele, le împărtășea bucuriile și necazurile, dar nici lui, nici lor nu le-ar fi trecut prin minte să meargă mai departe. O întâmplare neprevăzută a dovedit cât de neclintită era hotărârea. Într-o bună zi, la 6 seara, când fetele se îmbrăcau pentru a-și primi clienții din noaptea aceea, în camera lui a intrat femeia de serviciu. O tânără îmbătrânită înainte de vreme și ofilită, care arăta în hainele ei obișnuite ca o penitentă îmbrăcată rătăcită în raiul despuiatelor. El o zărea zi de zi fără a se simți privit. Umbla prin camere cu mătura, cu un coș de gunoi și o cârpă cu care strângea de pe jos prezervativele folosite. A intrat în odăița unde Florentino Arisa citea ca de obicei și, tot ca de obicei, a măturat cu deosebită grijă ca să nu-l tulbure. Pe neașteptate s-a apropiat de pat, iar el i-a simțit mâna caldă și moale pe crucea pântecului. A simțit-o căutându-l, a simțit-o găsindu-l, a simțit-o descheindu-i nasturii în timp ce răsuflarea ei umplea toată încăperea. El s-a prefăcut că citește până când, nemaiputând suporta, și-a ferit trupul într-o parte. Ea s-a speriat, fiindcă prima condiție pusă la angajare fusese să nu încerce să se culce cu clienții. Nu mai trebuia să îi se atragă atenția, pentru că era convinsă, ca și alte femei, că prostituate nu sunt cele care se culcă pentru bani, ci acelea care o fac cu necunoscuți. Avea doi copii, fiecare de la un alt bărbat, și nu pentru că ar fi fost aventuri întâmplătoare, ci pentru că nu reușea să facă dragoste cu cineva care revenea a treia oară. Fusese până atunci o femeie fără dorințe năvalnice, pregătită prin temperament să aștepte fără să dispere, dar viața din casa aceea era mai puternică decât virtuțile ei. Își începea lucrul la 6 seara și își petrecea toată noaptea trecând din cameră în cameră, dând de câteva ori cu mătura, adunând prezervativele, schimbând cearșafurile. Nu era deloc ușor de imaginat câte lucruri puteau lăsa în urma lor bărbații după ce făceau dragoste. Lacrimi și resturi de vomă, ceea ce întrucâtva pare de înțeles, dar și multe alte enigme ale intimității. băltoace de sânge, pete de excremente, ochi de sticlă, ceasuri de aur, proteze dentare, medalioane cu șuvițe aurii de păr, scrisori de dragoste, de afaceri, de condoleanțe, scrisori de toate felurile. Unii se întorceau după lucrurile uitate, dar cele mai multe rămâneau acolo, iar Lotario Tugut le ținea sub cheie, convins că, odată și odată, acel palat de căzut avea să ajungă un muzeu al iubirii. Era o muncă grea și prost plătită, dar ea o făcea bine. O istoveau mai mult hohotele de plâns, scârțâitul paturilor, toate acele zgomote care îi se adunau încet, încet în sânge, cu atâta pojar și atâta chin, încât în zori abia își putea stăpâni dorința de a se culca cu primul cerșetor care îi ieșea în cale sau cu un bețiv rătăcit care să-i facă pe plac fără alte pretenții sau întrebări. Apariția unui bărbat singur ca Florentino Arisa, tânăr și curat, i s-a părut un adevărat dar ceresc, deoarece și-a dat seama încă din primul moment că era ca și ea, o ființă care tângea după dragoste. Dar el a rămas insensibil la toate insistențele ei. Se păstrase neprihănit pentru Fermina Dasa și nu exista forță, nici rațiune pe lumea asta care să-i poată schimba hotărârea. Așa arăta viața lui cu 4 luni înainte de data prevăzută pentru încheierea logotnei, când, într-o bună zi, la ora 7 dimineața, Lorenzo Dasa și-a făcut apariția la oficiul de telegraf și a întrebat de el. Cum nu sosise încă, s-a așezat pe bancă și l-a așteptat până la 8:10, schimbându-și de pe un deget pe altul ghiulul de aur încununat de un opal nobil, iar când l-a văzut intrând, și-a dat seama imediat că era telegrafistul pe care îl căuta și l-a luat de braț. "Vino cu mine, tinerelule," i-a spus. "Noi doi avem ceva de vorbit, numai 5 minute, ca de la bărbat la bărbat." Florentino Arisa, palid ca un mort, nu s-a împotrivit. Nu era pregătit pentru această întâlnire, căci Fermina Dasa nu găsise nici prilejul, nici modalitatea de a-l preveni. Totul se întâmplase cu o sâmbătă în urmă, când maica Franca de la Luz, directoarea colegiului Intrarea Preacuratei în biserică, se strecurase pe nesimțite ca un șarpe în clasă la ora de noțiuni de cosmogonie și, spionând peste umăr elevele, descoperise că Fermina Dasa, în loc să ia notițe, scria un bilețel de dragoste. Conform regulamentului școlii, abaterea era pedepsită cu exmatricularea. Chemat de urgență la direcție, Lorenzo Dasa a descoperit fisura din regimul de fier aplicat fiicei. Cu fermitatea și onestitatea ce îi erau proprii, Fermina Dasa și-a recunoscut vina, dar a refuzat să dezvăluie identitatea logotnicului tainic, repetându-și refuzul și în fața Consiliului de Disciplină, care din acest motiv a confirmat verdictul de exmatriculare. Tatăl însă a percheziționat dormitorul, un sanctuar inviolabil până atunci, și a descoperit într-un cufăr cu fundul dublu un pachet cu toate scrisorile primite timp de 3 ani, ascunse cu aceeași iubire cu care fusese răscrise. Semnătura era foarte clară, dar Lorenzo Dasa n-a putut crede nici atunci, nici mai târziu, că fata lui nu știa nimic altceva despre logotnicul ei secret decât că era telegrafist și că îi plăcea să cânte la vioară. Convins că o relație atât de dificilă n-ar fi fost cu putință fără complicitatea surorii lui, nu i-a acordat acesteia nici măcar favoarea unei disculpe și a îmbarcat-o fără drept de apel pe goeleta care mergea la San Juan de la Cienaga. Fermina Dasa a purtat toată viața în suflet amintirea dureroasă a despărțirii, când, arzând de febră în straiele ei monahale, trasă și cenușie la față, mătușa Escolastica și-a luat rămas bun în pragul casei, dispărând pentru totdeauna în burnița din parc, cu singura avere ce-i mai rămânea pe lume, bocceaua de fată bătrână și banii cu care putea supraviețui o lună de zile, înfășurați într-o batistă strânsă în pumn. Imediat ce s-a eliberat de sub tutela tatălui, a pus să fie căutată în toate provinciile de pe litoralul Mării Caraibilor, întrebând de ea pe oricine ar fi putut-o cunoaște, dar nu i-a dat de urmă decât 30 de ani mai târziu, când a primit o scrisoare care trecuse prin multe mâini și în care îi se aducea la cunoștință că murise aproape centenară în lazaretul Apa Domnului. Lorenzo Dassa nu-și imaginase că fica lui avea să reacționeze cu atâta ferocitate la pedeapsa nedreaptă a cărei victima fusese mătușa Escolastica, identificată dintotdeauna de ea cu mama pe care abia dacă și-o mai amintea. S-a zăvorât în dormitor, refuzând să mănânce și să bea, iar când el a reușit într-un târziu să o convingă să-i deschidă, mai întâi cu amenințări, apoi cu rugăminți prost disimulate, s-a trezit față în față cu o panteră rănită, care niciodată n-avea să mai aibă 15 ani. A încercat să o îmbuneze cu vorbe dulci, amăgitoare, s-a străduit să-i explice că, la vârsta ei, iubirea era un vis înșelător. A încercat să o convingă cu duhul blândeții să înapoieze scrisorile și să le ceară celor de la colegiu iertare în genunchi, făgăduindu-i sub jurământ că el va fi cel dintâi care o va ajuta să-și găsească fericirea alături de un pretendent demn de ea. Dar parcă vorbea cu un mort. Neputincios, până la urmă și-a ieșit din sărite la masa de prânz de luni, icnind un potop de sudălmi și măscări. Dar ea și-a pus cuțitul de tăiat carne la gât, fără dramatism, fără să-i tremure mâna, cu o privire înnăucă pe care el nu s-a încumetat să o înfrunte. Atunci și-a asumat riscul unei discuții de numai 5 minute ca între bărbați cu blestematul ăla de venetic, pe care nu-și amintea să-l fi văzut vreodată și pe care ceasul rău îl scosese în cale. Înainte de a pleca, și-a luat din obișnuință și revolverul, dar a avut grijă să-l ascundă sub cămașă. Florentino Arisa nu-și venise încă în fire când Lorenzo Dassa l-a apucat de braț și l-a condus prin piața catedralei până la galeria cu arcade din fața cafenelei parohiei, invitându-l să ia loc pe terasă. Erau singurii clienți la ora aceea, doar o negresă trupeșă spăla pe jos în salonul imens cu vitrinele crăpate și prăfuite, unde scaunele zăceau cu picioarele în sus pe mesele de marmură. Florentino Arisa îl zărise deseori acolo pe Lorenzo Dassa, jucând ce se nimerea și cinstindu-se cu vin de la butoi, cot la cot cu asturienii din piață, în timp ce se ciorovăiau în gura mare din pricina unor războaie care n-aveau nimic de-a face cu ale noastre. Notă: asturieni, emigranți din regiunea Asturias, situată în nordul Spaniei. Am încheiat nota. Conștient de fatalismul iubirii, se întrebase de nenumărate ori cum va fi întâlnirea pe care, mai curând sau mai târziu, trebuia să o aibă cu el. Convins că nimeni pe lume nu o putea împiedica, pentru că fusese rânduită dintr-un început în destinul fiecăruia dintre ei. Și-o imagina ca pe o dispută inegală, nu numai din pricină că Fermina Dassa îl avertizase în scrisori asupra temperamentului violent al tatălui său, dar și pentru că el însuși observase că avea o privire furioasă chiar și atunci când râdea în hohote la masa de joc. Întreaga lui făptură părea un tribut adus grosolăniei. Burdihanul disgrațios, vocea bubuitoare, perciunii de lynx, mâinile butucănoase cu inelarul sufocat de piatra de opal. Singura trăsătură înduioșătoare pe care Florentino Dassa a recunoscut-o de îndată ce l-a văzut umblând era mersul de căprioară, același cu cel al fiicei lui. Și totuși, când l-a poftit să se așeze pe un scaun, întrebându-l dacă nu voia să guste un păhărel cu rachiu de anason, nu i s-a mai părut atât de fioros cum își închipuia și chiar și-a mai venit în fire. Deși până în ziua aceea nu băuse niciodată alcool la 8 dimineața, Florentino Arisa a acceptat plin de recunoștință, pentru că simțea nevoia să dea pe gât ceva tare. Așa cum făgăduise, Lorenzo Dassa n-a pierdut mai mult de 5 minute pentru a se explica și a făcut-o cu o sinceritate dezarmantă, care până la urmă l-a descumpănit pe Florentino Arisa. La moartea soției își propusese, ca unic țel în viață, să facă din fata lui o adevărată doamnă. Era un drum lung și greu pentru un negustor de catâri care nu știa nici să scrie, nici să citească și a cărui reputație de giambaș, chiar dacă nu pe deplin dovedită, era răspândită în toată provincia San Juan de la Cienaga. Își aprinse o țigară ordinară de foi și se lamentă. În afară de boală, nimic nu e mai rău pe lume decât faima proastă. În realitate, continuă el, adevăratul secret al averii pe care o strânsese stătea în faptul că niciunul din catârii lui nu trudea atâta și cu atâta râfnă ca el însuși, chiar și în vremurile cumplite de război, când satele erau prefăcute peste noapte în scrum, iar ogoarele pustiite. Deși n-a fost niciodată la curent cu premeditarea propriului destin, fata lui se comporta ca un partener plin de entuziasm. Era inteligentă și atât de metodică încât imediat ce a învățat să citească, l-a învățat și pe el, iar la 12 ani știa atâtea lucruri și se descurca așa de bine, încât ar fi fost în stare să gospodărească singură casa, fără ajutorul mătușii Escolastica. "E o catârcă de aur," spuse oftând. Când fata a terminat școala primară cu media 5 la toate materiile și o diplomă de onoare la serbarea de sfârșit de an, el a înțeles că lumea de la San Juan de la Cienaga era prea îngustă pentru năzuințele lui. Și-a vândut pământul și animalele și-a luat cei 70.000 de pesos în aur strânși cu atâta trudă și însuflețit de noi elanuri s-a mutat în orașul ăsta părăginit, cu gloria de mult spulberată, unde însă o femeie frumoasă, cu o educație aleasă, putea oricând să înceapă o viață nouă, dacă avea norocul să facă o căsătorie reușită. Apariția lui Florentino Arisa era un obstacol neprevăzut în acel plan înverșunat. "Așa că am venit să-ți fac o rugăminte," spuse Lorenzo Dasa. Își înmuie capătul țigării în paharul cu rachiu, trase din ea fără să scoată fum și încheie abătut. "Nu ne mai sta în cale." În timp ce își sorbea pendelete băutura, Florentino Arisa îl ascultase preocupat numai de dezvăluirile privind trecutul Ferminei Dasa, fără să se mai gândească la ce ar fi putut spune când i-ar fi venit rândul să vorbească. Dar odată sosit momentul, și-a dat seama că orice ar fi spus, soarta îi era pecetluită. "Dar cu ea ați vorbit?" întrebă el. "Asta nu te privește pe dumneata," răspunse Lorenzo Dasa. "Nu de altceva, dar cred că numai ea are dreptul să decidă." "Da, de unde?" făcu Lorenzo Dasa. "Asta e treabă de bărbați și se rezolvă între bărbați." Tonul devenise amenințător și un client de la o masă vecină întoarse capul spre ei. Florentino Arisa vorbi aproape în șoaptă, dar cât putu de răspicat. "Oricum, nu vă pot da niciun răspuns atâta timp cât nu știu ce crede ea. Ar fi o trădare din partea mea." Atunci Lorenzo Dasa se lăsă pe speteaza scaunului cu pleoapele înroșite și umede, iar ochiul stâng i se roti în orbită și rămase strâmb într-o parte. Rosti, coborând și el glasul. "Nu mă sili să-ți zbor creierii." Florentino Arisa simți un fior de gheață în măruntaie, dar glasul nu-i tremură pentru că se simți dintr-o dată iluminat de Sfântul Duh. "Puteți să o faceți," spuse el cu mâna pe piept. "Nu există glorie mai mare pe lume decât să mor din dragoste." Lorenzo Dasa a trebuit să-l privească pieziș ca papagalii ca să-l poată găsi cu ochiul zbanghiu. Iar cele trei cuvinte cu care a încheiat nu le-a rostit, ci mai degrabă le-a împroșcat silabă cu silabă. "Fecior de curviștină!" Chiar în aceeași săptămână și-a luat fata în călătoria uitării. Nu i-a dat nicio explicație. A năvălit în dormitor cu mustățile îmbăloșate de furie și tutun morpolit între dinți, poruncindu-i să-și facă bagajul. Ea l-a întrebat încotro plecau, iar el a spus "la moarte." Speriată de acel răspuns, care semăna prea bine cu adevărul, a încercat să-l înfrunte cu aceeași dârzenie ca în zilele precedente, dar el și-a scos cureaua cu cataramă grea de aramă și-a înfășurat-o pe mână și, când a izbit odată cu ea în masă, a răsunat în casă ca detunătura unei puști. Fermina Dasa, care știa foarte bine până unde putea merge cu încăpățânarea, a îndesat două rogojini și un hamac într-o boccea și și-a pus în două cufere mari toate hainele, convinsă că era o călătorie fără întoarcere. Înainte de a se îmbrăca, s-a închis în baie și a mai apucat să-i scrie lui Florentino Arisa un bilețel de adio pe o bucată de hârtie igienică. Apoi și-a tăiat coada cu foarfecele de grădină, a făcut osul, a pus-o într-un etui de catifea brodată cu fier de aur și i-a trimis-o împreună cu scrisoarea. A fost o călătorie demențială. au pornit la drum cu o caravană condusă de cărăuși andini și, timp de 11 zile, au străbătut călare pe catâri povârtnișurile din Sierra Nevada, abrutizați de soarele ce dogorea pe cerul fără nori sau muiați până la piele de ploile piezișe din octombrie, dar mereu cu răsuflarea împietrită de aburul adormitor ce urca din prăpăstii. A treia zi, un catâr înnebunit de tăuni s-a prăbușit în hău cu călăreți cu tot, târând după el și convoiul de 7 animale legate unele de altele cu frânghia, iar răcnetul omului și răgetele dobitoacelor au răsunat multe ore după dezastru, prin strungi și văgăuni, continuând să răsune ani la rând în mintea Ferminei Dasa. Întreg bagajul ei s-a prăbușit odată cu catârul, dar în clipa aceea, cât veacurile, până ce urletul de spaimă s-a stins de tot în adâncuri, ea nu s-a gândit la bietul catârciu mort, nici la animalele sfârtecate de țancuri, ci la nenorocul de a nu le fi putut împărtăși soarta. Călărea pentru prima dată, dar groaza și lipsurile de tot felul din timpul călătoriei i s-ar fi părut mai ușor de îndurat dacă n-ar fi fost convingerea că niciodată nu-l va mai vedea pe Florentino Arisa și nici măcar nu se va mai putea consola cu scrisorile primite de la el. De când plecaseră la drum, nu-i mai adresase niciun cuvânt tatălui ei, iar acesta părea atât de stingherit, încât îi vorbea doar dacă era silit de împrejurări sau îi trimitea mesaje prin catârgiu. Uneori, când aveau mai mult noroc, dădeau peste câte un han, unde li se serveau mâncăruri țărănești de care ea nici nu se atingea și li se închiriau paturi de campanie îmbibate de urină și sudori rângede. Cel mai adesea însă înnoptau în sălașuri de indieni, dormitoare publice în aer liber, înșghebate la marginea drumului, din pari așezați în șir, acoperiți cu frunze de palmier, unde orice călător avea dreptul să rămână până în zori. Fermina Dasa n-a izbutit să doarmă nicio noapte liniștită, asudând toată de frică, simțind prin întuneric vânzoleala călătorilor tăcuți care își priponeau animalele de pari și își atârnau hamacele pe unde nimereau. Spre seară, locul era aproape pustiu și liniștit, dar în zori arăta ca un iarmaroc pestriț, unde se învălmășeau hamace agățate peste tot, araucanii care moțăiau pe vine, behăitul sapilor legați de țăruși, larma cocoșilor de luptă în coșurile lor faraonice și rânjetul mut al câinilor dezvățați de stăpâni să mai latre în vremuri de război. Lorenzo Dasa, care își petrecuse jumătate din viață cu trăierând în lung și în lat ținutul cu negustoria lui, era obișnuit cu astfel de neajunsuri, iar în zori i se întâmpla chiar să-și întâlnească vechi prieteni printre călători. Pentru fata lui însă era o agonie perpetuă. Tângea după viața lăsată în urmă, nu mai avea poftă de nimic, iar duhoarea ce se răspândea din coșurile cu pește sărat, cărate în spinare de catâri, o făcuse să-și piardă cu totul obișnuința de a mânca. Or, dacă nu-și pierduse și mințile, era pentru că își găsea alinare în amintirea pe care i-o păstra în suflet lui Florentino Arisa. Nu mai avea nicio îndoială, acela era tărâmul uitării. Mai era însă și groaza de primejdiile războiului. Încă de la plecare se vorbise despre posibilitatea de a întâlni pe drum grupuri răslețe de soldați, iar cărăușii le explicaseră cum își puteau da seama cărei tabere îi aparțineau ca să procedeze în consecință. Li s-a întâmplat deseori să se încrucișeze cu câte un pâlc de soldați călări, aflați sub comanda unui ofițer în căutare de noi recruți pe care îi prindeau din goana calului cu arcanul, ca pe niște juncani. Copleșită de atâtea grozăvii, Fermina Dasa o uitase cu totul pe cea care îi se păruse mai degrabă o născocire de legendă, până într-o noapte când o patrulă fără filiație cunoscută a capturat doi călători din caravană și a spânzurat de un copac la o jumătate de leghe depărtare de locul de popas. Deși nu-i cunoștea pe cei doi, Lorenzo Dasa a pus să fie coborâți din ștreang și i-a îngropat creștinește în semn de mulțumire că nu le împărtășise soarta. Avea și motive să o facă, agresorii îl treziseră împungându-l cu țeava puștii în burtă, iar un comandant zdrențăros mânjit cu funingine pe obraz și cu o lampă aprinsă în mână îl întrebase dacă era liberal ori conservator. Niciuna, nici alta, a răspuns Lorenzo Dasa. Sunt supus spaniol. Ce noroc!" a exclamat comandantul și s-a despărțit de el cu un salut militaresc. Trăiască regele! Două zile mai târziu coborau în câmpia însorită unde se afla vesela așezare Vaie du Par. Ici și colo răzbătea de prin curți larma luptelor de cocoși. Răsunau acordeoane la colți de stradă, peste tot mișunau călăreți pe bidivii de rasă. Pocneau petarde și băteau clopotele. Într-altă parte, oamenii înălțau un castel de pirotehnie, un fel de schelă pentru focurile de artificii. Fermina Dasa însă trecea mai departe fără să vadă mulțimea în sărbătoare. Au fost găzduiți în casa unchiului Lisimaco Sanchez, fratele mamei ei, care le ieșise în întâmpinare pe drum, în fruntea unei cete gălăgioase de tinere rubedeni, călare pe cei mai focoși armăsari din tot ținutul, și îi condusese apoi pe ulițele târgului, care vuia de pocnetele artificiilor. Aflată în piața mare, lângă biserica în stil colonial, care fusese reparată și modificată în repetate rânduri, casa, cu odăile ei mari, răcoroase și veranda mirosind a sirop cald de melasă, în fața unei livezi de pomi roditori, semăna cu conacele de pe plantațiile de trestie de zahăr. Nici n-au apucat bine să descalece în grajd și saloanele s-au umplut de tot felul de rude necunoscute care s-au îmbulzit în jurul Ferminei Dasa, săcăind-o cu efuziunile lor nesuferite, căci ea, biata, nu mai avea puterea să mai iubească pe nimeni în lumea asta, deșelată cum era de atâta călărit, cu pielea numai bășici, moartă de somn și cu stomacul întors pe dos, iar singurul lucru pe care și-l mai dorea era un loc retras și liniștit, unde să poată plânge în voie. Verișoara ei, Hildebranda Sanchez, cu 2 ani mai în vârstă și cu aceeași ținută falnică de împărăteasă, a fost singura care i-a înțeles durerea de cum a văzut-o, pentru că și pe ea o mistuia pojarul unei iubiri temerare. Când s-a înnoptat, a dus-o în dormitorul anume pregătit pentru amândouă și s-a îngrozit, neputând înțelege cum de mai era în viață când i-a văzut rănile în carne vie de pe fese. Ajutată de maică-sa, o femeie blajină, care semăna ca 2 picături de apă cu soțul ei, i-a pregătit o baie de șezut și i-a mai alinat usturimile cu comprese de arnică, în timp ce detunăturile castelului din praf de pușcă zguduiau casa din temelii. Aproape de miezul nopții, musafirii au plecat, petrecerea de pe străzi s-a destrămat în grupuri răslețe, iar verișoara Hildebranda i-a împrumutat Ferminei Dasa o cămașă de noapte din Madipolan și a ajutat-o să se culce într-un pat cu cearșafuri strălucitor de albe și perne de puf, care i-au trezit brusc în suflet spaima instantanee de fericire. Când în sfârșit au rămas singure în dormitor, a pus zăvorul la ușă și a scos de sub rogojina din patul ei un plic sigilat cu însemnele Telegrafului Național. Ferminei Dasa i-a fost de ajuns să vadă zâmbetul șăgalnic al verișoarei pentru ca în inima ei să reînvie amintirea parfumului meditativ al cameliilor albe, chiar mai înainte de a rupe cu dinții sigiliul de ceară roșie și de a se cufunda în băltoaca de lacrimi a celor 11 telegrame nesăbuite care au ținut-o trează până în zori. Abia atunci a aflat și ea totul. Înainte de a porni în călătorie, Lorenzo Dasa făcuse imprudența să-l anunțe telegrafic pe cumnatul său, Lisimaco Sanchez, iar acesta transmisese vestea mai departe, numeroaselor și încălcitelor rubedenii risipite prin târgurile și satele provinciei. Aflând așadar care era itinerarul complet, Florentino Arisa a avut grijă să organizeze o amplă confrerie a telegrafiștilor, cu ajutorul cărora s-o poate urmări pe Fermina Dasa până în ultimul cătun de la Cavo de Vela. Așa se face că au reușit să comunice în permanență încă din clipa sosirii ei la Vaie du Par, unde a rămas 3 luni până la capătul călătoriei, 1 an și jumătate mai târziu, când Lorenzo Dasa, odată ajuns la Rioacea, s-a hotărât să se întoarcă acasă, socotind că fiica-sa se vindecase de iubire. Poate că nici el singur nu-și dădea seama cât de mult îi slăbise vigilența, într-atât al flatau dovezile de prețuire din partea rudelor prin alianță, care renunțaseră după mulți ani la prejudecățile tribale, primindu-l cu inima deschisă ca pe unul de-al lor. Vizita a însemnat o reconciliere tardivă, chiar dacă nu acesta fusese scopul. Într-adevăr, familia Ferminei Sanchez se împotrivise din răsputeri căsătoriei ei cu un imigrant de rând, flecar și necioplit, mai tot timpul pe drumuri, învârtind o negustorie cu catârși sălbatici, care părea prea simplă ca să fie curată. Lorenzo Dasa și-a aruncat toate atuurile în joc pentru că tânăra căreia îi făcea curte, cea mai frumoasă și mai semeață, aparținea unei familii tipice din regiune. Un trib încălcit de femei aprige și bărbați buni la inimă, dar gata oricând să apese pe trăgaci, obsedați până la demență de simțul onoarei. Cu îndărătnicia oarbă a îndrăgostiților care își văd iubirea zădărnicită, Fermina Sanchez n-a renunțat la capriciul ei și, până la urmă, s-a căsătorit împotriva voinței familiei, în grabă și cu cea mai mare discreție, de parcă n-ar fi făcut-o din dragoste, ci ca să acopere, prin taina sfântă a cununiei, o greșeală prematură. 25 de ani mai târziu, neînțelegând că intransigența față de idila fiicei însemna de fapt repetarea vicioasă a poveștii sale de dragoste, Lorenzo Dasa se plângea față de aceiași cumnați care îi se împotriviseră lui, așa cum și aceștia se lamentaseră la vremea lor în fața propriilor cumnați. Dar timpul pe care îl irosea în lamentații era pentru fata lui un timp câștigat în favoarea iubirii. În vremea ce el colinda pământurile roditoare ale cumnaților, scopind juncani și domesticind catâri, ea se plimba în voie înconjurată de o droaie de verișoare în frunte cu Hildebranda Sanchez, cea mai frumoasă și mai îndatoritoare dintre toate, a cărei pasiune fără speranță pentru un bărbat cu 20 de ani mai vârstnic, căsătorit și cu copii, se limita la priviri aruncate pe furiș. După vizita prelungită la Valle du Par, și-au continuat călătoria pe povârnișurile munților, străbătând pajiști smălțate de flori și tăpșane de vis, întâmpinați peste tot cu muzică și petarde, așteptați de alte verișoare înțelese în taină, care păstrau, pentru a le înmâna cui se cuvenea, alte mesaje telegrafice sosite la vreme. Fermina Dasa și-a dat seama foarte curând că ziua sosirii lor la Valle du Par nu fusese ceva neobișnuit și că, în ținuturile acelea mănoase, fiecare zi a săptămânii era pentru oamenii locului prilej de sărbătoare. Musafirii dormeau unde îi apuca noaptea și mâncau acolo unde îi întețea foamea, căci pretutindeni găseau o ușă deschisă, un hamac pregătit și o oală cu mâncare fierbând pe foc, pentru cazul în care cineva sosea înaintea telegramei de înștiințare, așa cum se întâmpla aproape întotdeauna. Hildebranda Sanchez și-a însoțit verișoara până la capătul călătoriei, călăuzind-o cu tact și voioșie prin hățișurile spiței până la obârșie. Fermina Dasa și-a descoperit identitatea, s-a simțit pentru prima dată stăpână pe propria-i viață, s-a simțit acompaniată și ocrotită, respirând în voie un aer de libertate care i-a readus în suflet pacea și i-a redat dorința de a trăi. Până în ultimii ani de viață, avea să evoce acea călătorie mereu mai vie în amintire, cu luciditatea perversă a nostalgiei. Într-o seară s-a întors din plimbarea zilnică, uluită de revelația că fericirea era cu putință nu numai fără iubire, dar chiar împotriva ei. Descoperirea a speriat-o, pentru că una din verișoare surprinsese o convorbire între părinții ei și Lorenzo Dasa, care își exprimase dorința de a aranja căsătoria fiicei sale cu moștenitorul fabuloasei averi a lui Cleofas Moscote. Fermina Dasa îl cunoștea, îl văzuse strunindu-și în piețe cai fără cusur, îmbrăcați în valtrapuri bogat împodobite ca niște altare de biserică. Era elegant și îndemânatic și avea niște gene de visător care făceau să suspine până și pietrele, dar ea l-a comparat cu imaginea lui Florentino Arisa, așezat la umbra migdalilor din parc, sărac și pricăjit, cu cartea de versuri pe genunchi. Și n-a aflat în inima ei nici măcar umbra vreunei îndoieli. Chiar în acele zile, Hildebranda Sanchez, nebună de fericire și de noi speranțe, i-a mărturisit că fusese la o ghicitoare a cărei clar viziune o uluise. Alarmată de intențiile tatălui său, Fermina Dasa s-a dus să o consulte. Cărțile au arătat că în viitorul ei nu exista nicio piedică pentru o căsnicie lungă și fericită, iar această previziune i-a redat curajul, deoarece nu concepea o soartă atât de norocoasă decât alături de bărbatul pe care îl iubea. Însuflețită de această certitudine, și-a asumat responsabilitatea propriilor hotărâri și astfel corespondența telegrafică dintre ea și Florentino Arisa a încetat să mai fie un proiect de intenții și promisiuni iluzorii, devenind metodică, practică și mai intensă ca oricând. Au fixat date, au stabilit modalități, făgăduind să-și pună viața în slujba hotărârii comune de a se căsători fără a mai cere permisiunea nimănui, indiferent unde și cum, de îndată ce aveau să se reîntâlnească. Fermina Dasa privea cu atâta seriozitate acest legământ, încât în seara în care taică-său i-a dat voie să meargă la primul ei bal în localitatea Fonseca, a considerat că era o necuviință să accepte fără consimțământul logotnicului. Florentino Arisa se afla în seara aceea la hotelul de tranzit, unde tocmai începuse o partidă de cărți cu Lotario Tugut, când a fost chemat de urgență la telegraf. Era telegrafistul din Fonseca, izbutise să facă legătura cu 7 stații intermediare pentru ca Fermina Dasa să poată cere permisiunea de a se duce la bal. Dar odată obținută, nu s-a mulțumit cu simplul răspuns afirmativ și a cerut o dovadă că Florentino Arisa în persoană mânuia aparatul la celălalt capăt al liniei. Mai degrabă descumpănit decât măgulit, el a compus o frază de identificare: spuneți-i că mă jur pe zeița încoronată. Fermina Dasa a recunoscut parola și a rămas la primul ei bal până la 7 dimineața, când a trebuit să se schimbe în fugă ca să nu întârzie la slujba de la biserică. Între timp, strânsese pe fundul cufărului mai multe scrisori și telegrame decât îi confiscase tatăl ei și începuse să se comporte ca o femeie măritată. Lorenzo Dasa a interpretat această schimbare ca pe o dovadă clară că depărtarea și timpul o vindecaseră de capriciile adolescentine, dar niciodată nu i-a vorbit de căsătoria pusă la cale. Relațiile dintre ei au devenit pașnice, dar de o reținută politețe, impusă de ea după alungarea mătușii Escolastica, și asta le-a permis o conviețuire atât de comodă încât nimeni nu se îndoia că era întemeiată pe iubire. În scrisorile pe care i le-a trimis în acele zile, Florentino Arisa i-a mărturisit că era ferm hotărât să recupereze pentru ea comoara de pe galionul scufundat. Nu exagera, iar ideea îi venise ca o inspirație divină într-o după-amiază când marea părea pavată cu aluminiu din pricina puzderiei de pești care pluteau amețiți pe suprafața apei otrăvite cu semințe de lumânărică. Toate păsările cerului se năpustiseră asupra prăzii, iar pescarii trebuiau să le alunge cu vâslele ca să nu piardă roadele acelui miracol interzis. Deși pedepsită de lege încă de pe vremea spaniolilor, folosirea acestei otrăvi care doar amorțea peștii a continuat să fie o practică obișnuită chiar și în plină zi printre pescarii din Marea Caraibilor până ce a fost înlocuită cu dinamita.